Заходить сонце за горею, навстречу йому місяць іде, стоїть дівчина у садочку, свого закоханого жде. Свого закоханого жде. Його не жди, бо він не прийде, бо він другою полюбив, він полюбив собі. А я стояла, я задивилась на твой стан. Стояла довго у садочку, поки вечерні став туман. Я садила астру білу, ти помагав мені полівати, з тих пор тебе я полюбила, з тих пор болить душа. Я умру через кохання, то поховайте серед трав, зорвіте тою астру білу і дайте тому, що кохає.